İki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönenleri şeytan, sır işledikleri bazı şeyler yüzünden yoldan çıkarmak istemişti. Yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlayandır, halim olandır.